پر کم قید کر لے رخصو اوئی باسے ضرورت تھی تب سو قبر کی وجہ قید کرے گی. دا اختلاف کیا پیدا کرو یہ جنسو والا ہو دینی رنگ بانی پیدا کرو چاہ یو گٹ دا بل گٹ کرو جنگ گئی دا اس پن اس پن وسیع کی مولا دا مولا کرو جنگ گئی بیا دیو بندے دی دیو بندی سرو جنگ گئی نو بل طرح کے طرح ہے بے ضد دیہا تھا تباہی شیا ہو بل طرف سے جنسیرا پیدا کی ٹول چکنی کر ٹول چکنی کر دا دے اتحاد وقت دے دے اتفاق وقت دے دے کے کافر مسلمان مگورا خدا را ٹول کا نہیں جنسو زورو لگاؤ زورو لگاؤ نشیا بریلے دین نمبر دیو بندے دا ٹول را گون کے یہ چکنی جو کرو ٹھیک ہے امرس پہ یہ خبر ہو اللہ سل در سن کی اگر دے کدا ہٹا کے دا وے لینش وے لینش یہی جی کہ زرین زما جبرا کا جی سو ما وجنی وہ گزارا کا دا اتحاد دے جنسو جوڑ کرے دے دے اشتراک دغم جنسو کرے بین الاقوامی جنسو دینی رنگ جو لوڑ کرے دے دینی رنگ پہ عمر سولہ وہ چتو حیات دنیاوی جیسے دیا ان سی لینے میں یہ کچھ مل نکی داشتے مسلمانوں نے کدا خبر جائی چکی کی دا دا عقیدی مسئلہ دا کفر اسلام میں تکر دائے ما تروخ ہے کنا صحابہ کی تابعین کی رتوخ ہے بنیادی نشتے دا جنسی را پیدا کی نو ضرورت پا دی وقت دا دیو چا متفق شی کفر تا متفق شی خوب اصول دا اسلام متفق شی خلق را پیدا کرنی افتراک را نو زمون دی تم افتراک ہوئی ویغو اتفاق کرنی کفر تا متفق شی دا ملالی جا دی یوم کی دا غو خلاف چا دا غو رد شی زلین دا اتفاق پا اصول دا شریعت نرے کہ دا اصول دا شریعت اتفاق ہوئے نو ما بو پس پیزار گردو لے وہ پا اصول دا شریعت نرے نو نکی ذکر نکی دا قصر تا خاص پر پا حدیث کی مقرر دے او کنا دا خاص صرف فقہاو خدر دے بیون و تو جو دا قصر مو ہے دا سفر ہوا ہے دا سفر حد مقدر دے او کنا دے اسفار دا نبی علیہ السلام اسفار دا صحاباو دا غینا فقهاو متحدینو استنباد کرے دیا غیر آغستی اور یہ خبر پا کہ بلا ہوا اور اگر یسر دا دین دا اولی جسی تمیلونی حد ندے خود لے حدیث کیول نے خود لے مجھا ہاں مسئلہ دا دا پارا دا یسر دا متحد پا حوالے پرے خیر خیر دے کتاب کی تمیل دو پا اندازہ بانے کم حساب کا دا سانی دا او چی سفر ہو تخل کوئی کنا گری بیلو تا سفر نوے لے شہر دے نو یہ دیکھی گی اور نہ بہت تر قیامت تو کوئی ابھی تو سفر نہیں گری بھی لگے تھا ان خف تم یقین کم اللہ جی نے کفر ہو نو سفر کے فل کے فل کم دوارا کولے سے تو سفر کے سنت کول چند دی دیر خیلی کولے سے روان سفر کے میں کہا اللہ مراعات ور کرے اور چھ روان سفر دینے دے پجینا سے اور دمائے نو کم از کم ننفل سوخ ہوئی کی جانا عبداللہ ابن عمر سے بالکل نہ کوس اور کوس پاگل تو کمر کی دے نہ کم نہ تو گناہ پہ کتنی سے قصد داخل لے کچھ تم رہ گتل ہے شنا کے فائدہ رکھا سوال دے پہ کتا فلیس علیکم جناہن ان تقصروا من الصلاة نشتے تاسبانی تو گناہ فلنڈا ولو کے دے منزل و فرونا کم کے لنڈا ہے کہ کیفیت کے لنڈا ہے ابن کثیر ہوئی اما من کمیتها او من کیفیتها شاہ صاحب ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی اور حجت اللہ کی عمدہ تفسیر کرے گا خواغا بیا خاص آنا کرے گا اغوی پر لنڈ سفر دے بے پل پتی تا دے کار دے دے پتے دے بیر تا دے میل دوا نو کیفیت کے قصر ہوگا گا بشام نہ دے پا کتبانی تا کوٹا پوری دے نو قصر فل کیف کولے سے کہو کنا سانی دے پا کہتا فل کم دے پارا حد دے فل کیف دے پارا حد نشتے دے دا خواج دے کنا کہ بار تدی پتی تدی موٹر سو رہے پا موٹر کی خر اس تدوانے سو رہے او دست سے نفلو کا کام نفلو کی قبل تمخ کا نیت کی بیاج سورلے پار طرف چیزی موز کوا رکو سجدہ پہ اشارہ کوا رکو سجدہ پہ خر پا ملا نہ کائی در ترتو پا ملا بانی اشارہ از مکی تے اشارہ خر ترتو از مکی نلا تاگے بنکے اشارہ بکے رکو لکٹے بارا او سجدہ اخفر داری نکتا موٹر کے ڈرے اور بل دے نو کو کھن موزو کا فرق کی دے سا نیرا وستے دا یو سر دے پا دین کی ذکر اسے مقرر مقدار ندے خولے چکا مخالی دا عمری ہو کم نہ کم چ سفر ہوتے ہوئے لے کی یو کو سفر دزان نہ پزد ہوئے لی کا نا سفر تو سفر دان دا جمع کے کولا غلال اما ادھر کا جمعہ لے کی یہ بیان میں کو جمعہ نہیں مکو ایزان مگر کوا مولا زدیو غا خور جمر اللہ غا خونے جمر اللہ مولا ہو عالم کو جمر اللہ چاہتے تپوس کو ویچ زنانا تاروی علال کی بسم اللہ اللہ اکبر پیو صحیح علال کی دا علال دے رواج پارا کی وینا وی ولی وی شرحیہ سیلی انہا عاجزن عنی زکاری خیال کوئی شرحیہ سیلی اگو مسئلہ دی کر کئی چھے دا چارا زبیحہ سنگا دا چارا زبیحہ صحیح دا ہو کنا ولی ان صحیح کی جو لینہا عاجزن عنی ذکری بسم اللہ ویلن عاجز دے محتاج مجبور دے نو بل دی علالہ کی چھے بسم اللہ پی خکوئے کر نو صحیح دا اللہ نم زرکشتے دا سیدہ لأنه عاجز عن الذکر ناغا مجتہد سے بھی لأنه عاجز عن الذکر دا ہوئی چی نم لے کہ عاجز عن الذکر لکہ دا دی سبالا خدا کہ لجوڑا دا عاجز عن الذکر یہ لکی جمعہ کول زماغا نماغا وی فتوہ دا مستقر دا ملاما فتوہ جم غلطا دا فتوہ مہا تالی کن لی خار دے لوے کرے دے ناغا بچی کیا بلی کی نہیں کی کنا زینم چستا دا کلے دوی شل کورا ندے اپا جمعات کی جمعات کی سرگونوں کے طور شل تنینی دی پورا جمعات کی نیکی اگا کولا جمعات بس کی اوسنات کو قطبہ شور روکا جمعات جسی جسی جوڑو اگا پا کوتا کیو درد پا منداؤ کیو درد او جمعات کی زدن نسن جمعات تزال لنی مزگو ما سر شل تنو درد اگا سر سوار لستنو کجار لستنو پو جمعات کی جمعات اکرنا دا والی ملا راغلے اے خلق و تاسو اے دا خار دے کنا او یاو خار دے اے رسمیت پا کی کوئی شلو کورتے دا خار دے اے رسمیت پا کی کوئی یو خدا ویلی چی تا کورتا دم دا سفر دے خود پختو زمیدار نتا پوستو کا دا سفر دے غبو ہی دا سفر دے دا خود پیارا پا من نبانی دوم بیارا دوم سفر آگے چی تو وقت کی لگی چی کراو پی کی نو سفر حد گی بیا ہر تو نچو کی گی پی ان خفتم یفتنکم الذین کفروا کہ رتا سرا چی تنگ بگی تاسو کافر کافران ساسو دشمن جی ترگن نیس وقت نزائی کئی چی مقامون سلورم کالو دا نبی علیہ السلام دا حجرت غزا کی و غزا دا نبی علیہ السلام تلو سلورم یا پینزم جوار قول دی دا علمانو ناغی کی حکم راگی جازر علا مول کی قصر رکائی پلنڈو رکائی کہ دشمن پوشی چی دو پمانگلی اور آدانگی دبانی نو دمرا لنڈو کہ چی سوابو پیگی تا سلام دردلی پرکاتونو کی کم کئی کسافرو پا کیفیت کی کم کئی کسافرو یو حکم داو سلورم کال یا پینزم باندی دویم حکم دا تقسیم راگے موز پا جماعت کوای نو طریقہ او خوضلا صلاة الخوف چی تویلی چی طریقہ او خوضلا دے بارہ کیوں ہوئی غزوہ تو ذات الرقاع رسول اللہ علیہ السلام فوجان تلیو لے گلی ہوئی پیزار دا تو لوش لے نو گوٹی اٹھا کے دے خپے اٹھا کے دے نا صحابانو دا خپونا چیرلی تاوکلی دے خیر تاوکلی چی گوٹی امتا کی گی ذکر تو ذات الرقاع ہوئی پا کنزے چشوی دا پا کن گزر باندے اگیتا مریسی ہوئی اگر چالیس نفر باشد جائز سے آنا چھ شرط موجود ہوں چالیس نو درے تن چوئے کرا کم کافی دا دو تن ہم کافی دا جمعت میں آتے لکی گی خوچھ نور شرطوں موجودی پا افراد ندا دا پا شرائط بانے دا پا چالیس و پلس بانے دا چھ شرائط موجود ہوں اوز مرد چی کئی نو یہ امام دے ادو مقتدیان دی جمعتی یو امامو دو خطبه دو خطبه دلو نمخ که دو مقتدیانو یو چنه لار یو پادشو بیا با دمازپخین که دو جمعی شرط بیا اون منتی شه بیا با دمازپخین منزو کی مجه مقبانی ذات و رقا او دا کم غذا چی پا کم زید که دن آجه تا مریسی و پا کم گدر چی شه و پینزم یا تلورم بانده مسلمانانو مون که بانگیوی پا منزو دره و دمازپخین خالد و بن ولید جرنیلو روز توی سو شویخ سالوی غلطی و سالوی سو یہ دا پدی وقت کی اس حرکت میں نہ کری ٹول بم ختم کری دام تو نہ روا کرو سو چکاؤ بلی را روان دی چی گئے چگا وقت کنا بس دن تیار ہوئے یعنی ماضی گھر نمازی گھر نمک چمک کے تا حکم را رہے یہ دو ڈالی شاید آپ ادی طریقہ منظر کرے ان کے تمہیں یب تین تم الدین کپڑو ویزا کن تفیم فاقم تلحم سورا تفل تقم تو ایزا کن تفیم کلچ ویس دو کی کلچ سورے سفر کی تو سفر کی وکر یور کا تول جہیزی ہو کنا روڑ میں کد مذہب پابندی یورکات نیز نشتے یورکات نیز نشتے سفر کے دغ تکلیف نشتے اور کد مذہب نے بھی مذہب ہے نوابزا یو مکوستا کو خدا زان تے سرس کرے کنی کرچی ویتا جو کی فاقام تالا ہم اسفلا تا ادرا دو رموز کو دو رموز نوجی دری دی اور ڈالا زون تا سرا واجی سے زان سرا وصلہ پلا یو پا وسا امبانی سواب جات تے پا دسی مکا دے خطرے تا دے باندے کلاشنکوب دے غائطا پروت تے چیارو پشکو دے ترختا چولے دا لفت سنبری پا حفاظت کی زن سر نیزدی ہے خدا دی سر مول کئے سواب پا وسا وزیاد تے اسلحہ کے دے اموز کئے نمول دیو کو نمانز سواب بدر گئی وسا وبانی در گئی داولی غواری اللہ چی مسلمان پا مانز کیوں مستعد دے کہ دشمن حرکت گئی نیچے دوز کلاشن کو برابری بیا اون تا اس دنگل را دنگل نہیں پا دیو جمانی غواری اللہ دا بل غواری اللہ دا چی مسلمان ہر وقت دا اللہ دا دین حفاظت تا تیار لوالی اگر کپا مانز کی کو تیار بھئی نیگوی بھئی نا اصحابان وصلہ نہیں خود را پیزار بھئی نو باسو پیزار دا دوستان چی وی وی نخو کئی جماعت کے لئے پیزار سر ایس بیتا بیر عوض را بھی وجی گردی را گردی ادا جی سر نفلوں کو موزوں کو دے وجی کری گیا اصحابانو سنگے کری دی پوگ دوخ پو دو دکی دو واسن رسے چھ پوگ دوخ پو دفو ددو لگو دیوال تا تکیا لاس تا تکیا یو بلتا تا کیا لاسونا کری احتبا کری پا دی بناس و ارمان بے کاؤ چہ دا شوخ برنگ چھ مگو چھتا بے خطر رو دفو ماغو تا وصلہم با تیارا پیزار بو تم پوخ بو موز بیم دا پیزار سرکاو دا فتنی پو وقتی دانی چھ ہم نامان دیا قلار قلاری دا رازا پولی چوک پو بانی پیزار سر روان جماعت کی دن نگی داد سی شیر دا سلفی مکانا سلفی زکر جماعت بیزی تی که بیده بی کئی پل کور که یاد بل چا دیره تا چه دا پیزار پابندی نو پیزار سر رو سنشد لی دا اللہ کور تا پیزار سر دن نکی گی کعبت اللہ سر چیو دیزی پیز مجبوری دا کانا ضرورت چیو تا حال تا کور رو شی پیغمبر اسلام چیویرو چی جماعت تراشای سپلیخ پلیو گو رای ان کا نفی ہی ازن پلیتی و نخو مگا جپا کی شنالی جمعات تدن نشتا ناغ دور خبر دا کنا ای دا خون را آغا دور دا که نبی علیہ السلام ملال مز کئی سپلی و وقت کلا صحابه و وقت کلی وی تاسو علی و وقت کلی وی تا و وقت کلی را آنا که خلاعتا فخلعنا تا بیداری من تا وقت کلی منگا و وقت کلی ای ما تا جبریل استا سپلی کی پلیتی دا نما زکا و وقت کلی نو تاسو بیا گوره نو دا دغا دور خبر دا کنا در حالت تی اللہ رب العالمین پاکستان کی نراولی دغا سے دے فتنے کر راغلو نو پیزار سر جماعت کی گردی دل ثواب دے پیزار سر سملا سل دے ثواب دے اور پیزار سر دی گردی دل ثواب دے اور مقنگوری دا پوزی ذکر پا استنجا بانے کائی زی خطا کی اللہ مارینی رائے حتا الجنہ استنجا کے زوتائی زی پی جندہ دا استنجا دے دے نو مقاو پی جن تاریخ دا اللہ سو قالو تاریخ دا پیغمبر السلام و گورا و اغا چیوی چتاز و پیزار دا اغا چیوی اغا تا تاوی پاکستانی تاوی سا خطر بیچ تاوی اغا و جمع کی بیبا که گردا یو بیبا کی خونه را کنا سرون بیستا تو کلی بد لکه دل اغان و سر پیخی سرون سر تو رو تو کنو کساری نا نخر اپ پیره کی بیشو شونی دا اولی اکا پاس انجیزان جو کرده سر تو سر گیدل رواج نجین دی سر طور سر گردے دل دے وقت کی مکروہ تحریمی دی دا بدماشان اور دا لوفر خلق نہ گردے شاہ گردے دل دے لیکن جان تم متدین نہ تن سر طور سر گردی اور بیا پمانز کی سر طور سر اجری گی مانز کی دارو دار کی یہ سر طور سر نہ سر سے کنجی فخر اثر سے مانز کی کنجی دی دلا تو چا مسئلہ پر حال بانی نشت لے اللہ پمخ کے سے بے باک اجری کو تکبر بانی ایک انتظاری مشرے دس چار کر سر تو سر گرجے سر تو ملک اچھی جی انگریزی نہ ہو پڑے گا لکڑ شیتان ڈیران پر سر رہے شیتان غل ارے سرگن کی پہلے بانی مجھ گئی میڈیا دیتا میں زبان لاڑوں گی اللہ پہ کس طرح لگی رومال کی نو تلی لا بد مو رفی ازالا بے سرا امام تقول تقیر دا اچدانی انو کنگیری قول تقیر دا رومال گے وین نشکری زن جماعتون کے سخار ٹوکرے پر تیری سخار ٹوکرے روار میں پسار بانی کیری دی جماعتون کے لیے ٹوپور خودن ناروا دی گناہ دے بے دبیر جماعت دا خود صدقانے دے تو تو گودام گودام دے سخار ٹوپرے چند زنی جی راول جماعت کے غردو سوکو پہ موز گئی دا ناروا دی گناہ دے نو دا ابیا تو سر خودن گناہ دے من دی دا اور چی بیا دلان دی گیر ہے پاس ایک سر انگریزی دے سبحان اللہ دلان دی جماعت تے کعبہ اور دا پاس نے پہ مندر دے دا پاس مندر دے کا دا انگریز کو دا شیطان دا غلو دے دے اور دلان دی نیجی رہ پریشہ دا دا کعبی مثال لے دا پیغمبر دا سنت مثال دلان دی سنت دا پیغمبر السلام اور دا پاس نے پہ دا شیطان غل دا پہ دا پاس نے چولی دی دا شیطان غل دے کہ کہا جمرہ حمد دی دے کی جیرہ ساتے دا شیطان غل دے لے کہا ختم کا پاس ساک سرو خرایا اور دا سپیرہ لگو دا سادین نوٹا تے جو رکا کتا نا خدا و تختی دا ترسی کی نا چی سرو خرایا با ترسی کی نا نا ترسی اچی جیرہ پری خوا تو خوالی جیرہ خدا کی تختی نا غبوی ناری نوم دا یاو دے دا بل خواسی اجرامی دا برکی دا زمان دا غدا مغتب پرخ دے جوار یو چیزنو که عدبت سو بی حاضا اچی او بی باکی خونا رکانا دیری بی باکی دی نزان سر وصلہ اخری ولی اخوز واسلہ تاهم مکل چه سجده او کی فلیکونو من ورائی کم نشی رسو ساسونا دا دالا چل با تا خوری دو سین فرسو تا سمحات که دشمن تا پا خفل سنگر که نئی او دره که چه سه طریقه مناسب وا تو دیده که نه تنگ تا دی که نه نشان اونو سا اونی سا دز مکوا و صرف حفاظتی که رو که نغا و ناستی دو یوالا لما سر بتاسو منزو دره که کل رکات شو سفر کی دی موز دو رکاتی و نیو رکات سجده دویم او شو نتاسو با چپ چپ لاسه آغا محاض دا چه اغو پا کی تلی اغو براش ما بسی با نیتو تلی پا دویم رکات بی شریف دا خون و اصلا سی آغا تا بزه سرائی کمیز دیو جای کی موز دو سفر نو موز دو رکاتی از تلو رکاتی و مدو رکاتا با دو سرائی کی اپا دویم رکات چه قیده او که لنده نتو با لاش امام با پاسی اگو برا شو پسی با ادری گی نا اگو با دو سر رکات یا دو رکات او گی دا چی ختم شو نو بیا دا خپل رکات یا رکات دغل تکی دوا پا دیده ختمی سلام گردی او زی او بیا با اگو را شو نو خپل با مز با دیده پورا گی اکنه دا که دو مخی لدی اگو برا شو خپل رکات با پورا گی بیا با دو لاش نو اگو برا شو خپل رکات با پورا گی دو پیرت لرات لبکرالا داوش تا دیتا کیتا چی امام دو امامتی کی دغا یه امام یوی دلیل منزو کی دغا یه امام بری دلیل منزو کی دا اوشتا ده من قول دام دا دغا اوشتا ده چی خپل خپل محاضونو کی چی جنگ سخت خطره دیو یکی دینی شد خپل خپل محاض کریم کی ده صلاة الخوف سالور پینزه طریقه لازیات من قولی دی هر یوابانی چی ده ضرورت وقت عملو شو نسید منزو شو اما دور اندالله ده خو اختلاف پا ترجیح کده چه غوره کمه ده غوره امام بو حنیفه غوره ده غده چه پده که اطلر اطل کم دی جماعت یوشی اطلر اطل بکی کم دی نو ده سیده منزو کی خو ده اله چه دشمن پشا ده سایب تره دده تره دشمن مخه تره طول جودل و کول تاجت نیسته ده طول با پر امام پسی نیتو کی خو پوکری بایی چه دا مخ که دو صفونه با منگا روکو لما سر زی سجده لگا زی چه من روکو سجده اکرا پاکی دو نو تاسو با روکو لگا شا سجده با کلو پاسا نو دو وگه دشمن سین کری چه پا مخ کری نو دو کری دل تو جماعت یاو را گه او پانه که پا روکو کرا دو بدل را گه موز که گرزه دل او موز که دی امام نه اختلاف کن دمر اختلاف کن چه اغرو کن ختم که او دیو پس لانه دیتلی دا ناروا دی موز ماتی اپا دی وقتی اگه مامور کرده چه دغا سی کوا دا ولی حکمت سده حکمت اتفاق ده تا کہ مسلمانانو کے اختلاف نہیں, امام بامیشہ یوی, خلیفہ با یوی, دو بنی, دو امامان بنی, در اختلاف نمونه چه اختلاف را نشی. در دقی وجنا حکم داده که امام غور نسای اطول پر متفق شد پختانو که فیو جماعت که کل دو امامتای کهی زدی نزی یوی در امام را شمودو که در بلو در امام را شمودو که کل دوار یو دو دری یو دن نو لاری بلو تا بارو لاری او دو منزونه کهی من رواتی گناه ده دو جماعتون و کل پر جماعت که اون مکروه دی مخ که جماعت شوه دی جماعت دلاری نده امام مقرر دی وقت مقرر دی او کسان شیر دی منظر او دقو جماعتو کو روز تو دویم جماعت رازی پا جماعت کی کئی ده کراحت نخالی نه کراحت تیره که موز خروشو و ثوابی اونو شده جماعت ثوابی اونو شنو فیده سو کرده دو کسا حکمت تی اصل حکمت پی کم داده که اختلاف و افتراق رازی از زور فرازی پا اولنی جماعت کی که خلق پوشی یه جماعت کی دیمه مکین کی گی مدی اول جماعت تا به احتمام نور کی بیا پا خفل سنی برازی دیم جماعت کی دیمه مکین کی بوکو کانا اون چی دیمه کی دیمه درمه بوکو کانا سو پرخ دی پکیتا دیمه درمه بشوروشی سالورمه بشوروشی اول جماعت بیا ختم شی تقریبا او یا با دیر کم دوری شی او اختلاف بسرگن شی مسلمانان که صورتان اختلاف دیو از دیم جماعت کولوی مکروه دی مدور روایتی گوی و روایت که کرا وری سوکنی چه چه بده بانی خیراتو که ایجا سر امامتی که ایجا سر ایجا دامو جوت بلوتا نوشی و ایجا ندا پتول مرکی یو شده کنه کرو دانا که دا یو واقعی آداز شده نگه یو را واقع لیا غجین که واقعا مکری دو جماعت مطلب غنده دل دو جماعت مطلب یو دیکه دل اتفاق کل نیچه دوین جماعت شروع شد نمخ که جماعت اتفاق ختم شد اختلاف شروع شد افتراق شد کمزورتی ها را دی دیو جنه اغیر منع کرده موز کی سواب نشد از فجوین امراد ما دو رکات ته که پا یو رکات بانیتلو دو رکاتی موزو از که پا دوین رکات و سجده بانیتلو چی دو رکاتی موزی اصلو رکاتی دی مقیمین دی پا از سجد و رو کرچدو موزو که سجده و قرد دوین رکات یاد اول فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ نُشِدِ دُورُسُ سَاسُرَ مَحَالْتَ رَادِ شِبَلَ دَلَا اَغَبَلَا چِ مُنْ دِنَوْ قَرَ فَلْيُصَلُّوا مَاكْ نَزَرِ تَاسَرَ مُنْ دِنِكِ خُفَلْ بُورَ دِكِ دَلْتَ يُنِي چُدِي رِبِيَا جِيَ رَادِ بہتره دا چه دون کم تلی رکات تے شوی رکات تے آغا رکات تے یو دے کدو دیا پتا غزی پورا چی دموز پورا کو ایمام سرائی صاحب زید مصبو پوز جوم دی اغا بلا دارا ارکات التکی کی جدل ترا دی و داد تویم ولی اخوضو اصلحتاهم واجب و اصلحتاهم او اصلحهم ولی جدل استاسو دو اصلح استاسونا از سامنوننا مانی حمل بیر قرآن داوی ودعون عن اصلحتكم و امتعاتكم فیمیلون علیکم مائلتا واحدا سوک و غواری دا کافر این جیوز والا دا اصلحی بطولو اصلحی بطولو چی ملکی هم امان داشت ما کلوال جرگه که میں سن خیال لیه تسو ما زدائیم چی چاکو ورنه بکنه مرک تا بطیاد و طول دا قوم که احسن چاکو ورکو بکیم نشتی ها جمر دا چیزان سره مگرده بار کنه اصلا سی ضرورت تا بار کردولو تا ورکوه پینا اخاتولی که دا جرگه پورن تولے گا چکے سر تالاکی سے چنی جا جرگا کہتا سوئے زمان گم تاس پر عمل لے پتہ کہ زمان گم ملے میں بے ورکو مائی ورکو شرط دا دے چھ امن و امان دا سراوئے لکا تالیبان حکومت کی چھ امن و امان دے واسلہ با درکم زو اسلہ درکم زمان لسون دیو تولل اس پی اڈاکوان را پسی را خلاس انزان با پس تخلاس ہم تا سکر دفاع سے زینی شی واسلہ ورکوالی ورکم بدماشی نکم بدماشی لے نگردم پل حفاظت بکم نہ حکم بیا واپس واپس علاقوں کی بیا حکم واپس کا پورن کی دا خبر روانی ود الذین کفروا لو تغفلون دا کافر وائی چی مسلمان دی بی اسلحی مسلمان دی بی وسلی وام کیا تکم فیدونون علیکم انجیوز والا دا غواری وسیل مسلمان دا وسلی دس نفرت پیدا کرده دمر نفرتی تی پیدا کرده کیا غط دا وسل اس پکر کاری اتریننگو کا تریننگو تبس کاری یہ تغیار نده دا دا کافر واسلی او دا غدا کنا یو جیت اپنم دی نظر بنده و خود سواق چی پابندی و کما سخت جیل چا پیر لاری بساتلی میرے جیت رتنم پلارے پل مزدور کا سر ادوتنا سلور پنجے پلارے نور مر گرو شو سلور پنجے نور مر گرو سلور پنجے نور مر گرو شو وہی شتیش گسان تول مسلح چکن جیت رتنما ترارم واپس کیا تم روس تو خلق میں شوروں کا ملا بدماشی شوروں کا ہو گورا ہے شل دو اشتن اٹھو پاکیان زان پسی گر دی میں تا پسی بزر گی ما پسی بنی گر گی خوار لگڑا دوڑے کا جلمی پخان یادی کہ نتا پسی با گزر تو پک را غصی او پا ما پسی شل دو اشتر پک نگر گی اولی تاری چلے مالی چلے کتو پک گرزول بدماشی نجاتر ما نجات بدماشی تا پسی نگر گی ما پسی کتو پک گر گی کنا سارا دینا چی یو تن بازان سارا دبار نبوتا پل زم ارگیر گا سارا او چی با کم با دیر آجی پا جی غارا بانی مرگیری براو آتا نظر کچھ خبر نہ ماں من کو میں پری چیز بدماشی کی تم کرے گلا گلا ود الذین کفروا لو تغفلون عن آیاتکم وام کیا تکم فیمینون علیکم میلۃ واحدہ یوم لا تچاوی لے شریعت مسئلہ والے نوال یوم یہ تے نوال یہ داس لو وای لک و لا شوی یا غس دمشم ویلی ولی شویلی یا غسر داغا قوم دی اتیا سل توفاکو پسی گردی ما سر چون دی غوار مولاوی لما امسا در اصاقا اکا پاغیمی چوکو اغم ماتی جی کچا دا ویزر زویلشم دا زمان جوڑ لیوی دا داغا کار دی ریشتیا داو انس سل توفاک دی انس پیتو تکو یو تنی وعد اولا شریک کلو دی وعدی کردم و داغا دا زن خلاصون دا پار دا خبر اوکا یا غسر وصلی کردی جی قوم دی افرا ما سر چون دی چیزا بیا زن خلاصون کافر والد کے اسلحانے گئے ود اللذین کفرو لوتا و فلونا انا سیاتکم مام سیاتکم یو عملہ باوکی او کری نرا وی تنیو اسلامو جو ہوئے رادے کی پابنے علا کتا جوڑا کری دا تا جوڑای امال ہوئے جا غبہ کو او پابندی کو ای شیاب دی تنیو اسلحین پا سی پی بی نیندستان وی نیو کم کیاو تا بدنی کسی پاکستان پورو حالات تو گروہ نہیں کم کنا نہیں کم تا چی جوڑا کرے دا طول ختم کرے بنا جوڑم تا سکر یہ اوزی بھی نہیں جوڑم لو تغفلون عن آیاتکم وام تیاتکم فیمیلون علیکم میلتا واحدا یو بم بدمائی راو گردی تمی بم ختم بری کی اور تا جوڑو تا نکری ادیو تم تے ادیو رکھ جنبا جوڑا منو نیچے سے گناہ تا سبانی کوتا تا تکلیف دباران دے طرف آیا ہوئے نا جوڑا پی خوزل و رسلو کی انت ضعو اسلحتکم و خضو حضرکم خوزباب دو بچاو تیار ساتھ آئی اوکی ان اللہ عبدال کافرین عذابا مہینا اللہ تیار کرے سا کافر اللہ سزا دلی لکے ان کی پا دنیا بانی ام دنیا کی دلی لکے ان اسلحت سخی چی کافر دنی یری گی نو تا اسلحہ لرکا نو کافر دے پدا انداز کر کوشش ہو کئی نو کل چی پورا مکمل یادوے اللہ دیر فاذکروا اللہ پولاڑیوں پناسبانیوں سنگے دیر یادوا دا اللہ حکم اس پا نظر کے ساتھا لکا چی موز دا آقا حکم و خطرہ کے دکھاؤ اس چیم پا ذکر کے ساتھا چی دا حکم نا خلاف چاہتا ہوں نکی دا خلے ذکر چی نیواز ندے مرادا چی دا خلے ذکر کاؤ غرائب القرآن والا ہوئی زمان مشایخ رحمہم اللہ تعالی دے فن کے دیر کار کرے دے وچے سمرا گو کار کرو آغم را منگا نالائق و آغا خبر پرے خودا ازان پی پوا نکو غرائب القرآن والاوی لئن الغفلت عن قید العدو لا تجوز بکل حال لئن الغفلت عن قید العدو لا تجوز بکل حال مانزی کی ومد دشمن دا تجبیر نغافل نہیں چی مانزی کی را مانی کرتا عملو نشی مانزی کی را تزوک نصان رسی لأن الغفلة عن قائد العدو لا تجوز بكل حال داشان تبياداون وي أخذ الصلاح في الصلاة سنة مؤكدة أو واجب وهو لصح أخذ الصلاح في الصلاة سنة مؤكدة أو واجب وهو لصح وصلاة ده فتنة وده خطرة وقته ما انزك ذان سرساتل ده سنة نبوي دي نہ بلکہ وہ واجب دی عملاً فرض دی اصحی قول اللہ اچھا عملاً فرض دی دیو جنہی ذکر کو کافر و فجید ہے لکی وچی ہوا غافلن دی ان کی چکلا مل خطرہ ختم چلا نو کل چی پورا کتا سمود دیاو میاد اوی اللہ پولاری ام پناسیم پڑوڑواری ام نو کل چی بیئری شولی او دروائی بیاموز اقیم الصلاة او دروائی موز مانا صدا طول پیوزل کوای اپا سنت تر قبان دیو کئی یقین موز دی پی ایمان والاو بانی لکل اشوی پی وقتن وقتن بانی ہر موز لے وقت خولے دے دور دی جبریل را غلے ہو علیہ الصلاة والسلام اول وقت کی موز کرو بیا پا آخر وقت کی موز کرو ابیا تداویل بین حاضرین الوقتین وقتن لی امت کا دستاد امت تا پارا وقت دے سرے دا کورن کو مسافاری بانی دی راو تو اگر دیو میں اشینیت کرے دے پلاری کی دا وہ موز بکی آپ کنا سر تفضی کونا سن سفر پنیت راو تلے دے دیو میں اشینیت کم لے کرے دے پیوزے کے پاتی کے دوی سارے دوی ہے تی پین میاش نبال کی پینزل اصلا جی کری نوارا مکین گے موز با پورا کر چی دیر جن روان کو ابیا مکہ تا سفر ہو نگیا با سفر نیز لان کر اکا سفر نو نگیا با پورا کر رما دیر جن پورا سفر ہو مسافر را گلوم دغو دا مکین ہو نموز با می پورا کر میاش تامت نو رغم ختم کو سواد تلالم دیار آلم نو ختم شیر او چی غل لموز کرتا کن نو دو رکاتا ہے پا ما بانی سالو رکاتا نشی دویدی نو دا ختمی کی پاگی بانی او کدماش تی پاتی که دو نو پاگی بانی اموز کئی موقوتا ماوی پا وقت وقت بانی جبریل وقت خودلی منسوس وقتون دی او دا منسوس وقتون کی چی کم دے که استثناء دا عمل پا صحیح ثبوت ثابت تے آگا دے که دو وقت استثناء شتے چی صحیح ثبوت نشترے نو آگا یقینی چی معلوم دے وقت یقینی پر خودل ناروا دیا عرفات کے نبی علیہ السلام دماغیگر مول پا ماسپخین کر لے نو آل تک دماغیگر مول پا ماسپخین کی قول دے امام سارا پا جماعت کی پاگ میدان کی دا فرض ضروری دماغام مول نبی علیہ السلام پا ماسپخین کی کر لے پا مزدلفہ کی عرفات کی نور پریو تو دا دین روز تورا روان کو او لارم کافی دا خلال سکر دیر پا دمروانو گنوا گنوا پا دمروانو مسخوتانو چی مزدلفی ترسی دیدی آل پا که بانگ ویره دید ما خام بودیم پا جماعت کرده بیاد مسخوتانو قضا نو دا ناغ مخکنه قضاو دا وقت نمخی اونو دا روز تو قضا دی دا ایتوری دی ویسون بلکه تر قیامت پوری دا ضروری دا دقل تا که اس وقت لدقا مقرر شده دو منزونو چی کم نبی علیہ السلام کردی اگر دا جبریل علیہ السلام والا وقت نری دویم خبر سفر کی روانی دا جہاد سفر دے او قبل تو سفر دے ہر دے کی کزی دل را کزی دل ہر دے کی وہ پیدا کی دل مشکل دی نو دو منزونو کی جمع بیوم کولے شی خدا جمع بسنگا کئی مازیگر پا ماسپخین کیوں کا عرفات ندے سنگے کئی ماخام پا ماسخوتان کیو کا مزدلفان دا نسنگ یو زیکای اگر قرآن موقوتان ویلی ویچ نبی علیہ السلام اصحابانو کردی بیشک کردی و اگر جمع وقتی نوا جمع سوری و سورتن جمع وا سمطلم دمازیگر مول بای روز تو خو دمری پوری چی دمازیگر لگ وقت پاتی دی کز بسو دمازیگر مول باو کو لگ سا دما لگا شبا آرام بیوکو ما خام بسو دما خام موز بیوکو روان بشو دما خام موز بیو رستو کو دمری پوری که شفاق با پریواتو تنید دیشو کود بسو دما خام موز بیوکو او شفاق با ختم شد ما سلطن موز بیوکو صورت دا جمعو وقتون نو جمع وقتون نو جمع توی دا وقتون جمع پا دا غدو زینو که منسوس دا او دا مثلا کتاب موقوتا قرآن ویلی عمل دا جبریل صلی اللہ علیہ وسلم او طول امت نقل کرده اصحاب و روایت نگی پا دی بنا بانی اغا بدلول پا شک شبه باندی بید سو وجه نه بید سو ایس وجه نشته ناروادی تحریف شده دین او گناه دی من پا دریاز مزدوری کو کشتر که سفر وقت معاین نشتا نقصر بکو پلو حالات تو بوله که اندازه داوه که لانچ زر نرا گردی او پا دی که با زمنگا لری مسافت رازی نو سفر کوئے کنا خیال لائے چی دا پا دی محدود علاقه کی گردی مدولا ہفتہ اباسی ہے کمیا صبح سے کھلری نیجی وقت مجھ کو ادا کا سڑی پہ دگا باندھا راول مبتلا بھی داغا پر آئے باندھا ماوی تحریف پہ جن کی ماولی دو یوزے کی ماولی دو منگ دما خام مجھ کو اور سردا بے مذہب اغاؤ پسی دما سوتن مجھ کو اور گیارا روان سما سرا بلدے کر رہا ہوں ماوی یری گم چستا ایمان بخات نہیں تو بدو دنیا نے کافر جاتا کہ بیوا کی شروع کر لو دا یاد کی دن دی دا دل پوری استحزاد نظما سرا یر چستا خاتمہ پکو پر باندھی ہوئی مستن اجازتے کا نمک دے دی بلا دے کر تو شیرا سلفیان تنظیم جیازی تنظیم کی دی شیطان لشکر طیبہ لشکر طیبہ لشکر طیبہ والا سر پہ نہیں کرا نو وہ تدا چا پڑا میں خام مزموں کو آگا پس مستن مزموں کل روغ والے نماز پخیر مزی کے سرد مزی کر مزی والے چر سے جال کا وہ برطان تو دن تو گھٹکار میں چکار خلاف کم راستہ دو پلار دین دے کتاب موقوتا دین تباہ کا دین ٹھیک دا علماء پا پی پی گیا غبی پس طریقہ کئی وہاں تے شداو خون آگا بیا پا طریقہ پی گی اگو بکار خلاف سے بیانانتا رکاتون ازوا برطان تو دی رکاتون ازوا دماز پخیر سرو کا زخیر و خلاف اجنتون تال دی تال درکین فرون لیول نور کول اچھا تالا پدی جنت در کئی نیندرا گاندھی لیول نور کی واجپئی لیول نور کی کیوں دکھ نہیں جاؤ سرا آغاز کو پر کر کے تو کو پر کر کے کتاب موقوتان فرق دا دے غضب دا دے کہ توافق بین الادل نہ کرے فرق نہ پی جائے کمزور یا مضبوط قرآن پیغمبر اور جبریل شرع کر دے علیہ الصلوۃ والسلام ادو امت ترو سفر پدی اتفاق را روان دے استثنائیات دا جمع کولو دلیلین قطعین دی قطعی شو محتمل دی چی جمع وقتی وا او که جمع سوری وا بید منا دا عرفاتنا ازا جا الاحتمال بطل الاستحلال نو پیو محتمل بانی قطعی نصوص ولی برباد آوائی از سرد دین چی دا منی چی پا خفل خفل وقتی او کی نو سیی دی از سوا بیر دی خود بل وقت کی رخصت کا دے دے اپا رخصت کی دنے کی دو ادھا شک خبر دا اولی دنے کی دو شک خبر کا ہے اولی نہ روانا تین ہے انہوں صلاتین کی قائل ہیں کم ہی میرا تکن صلاتین قائل لی کہ ماس پخین کی کوا دمازی گرہ کہ دمازی گرہ ماس پخین کی کوا دا خود ازان نزول کر دی صحابہ کرام نے بھی روایت من قول نوس ماوی تولن دی مکون ماوی کی نشت دے اب احتمال دے صورت صورتن دا جمع دے وقتی جمع نہ کرے دو وقتی جمع لقطعی دلیل پکار دے قرآن قطعی دے موقوتاً پینزو سنو دی قطعی دلیل لے پکار دے اچھے کم دے کہ قطعی دلیل دے مزدلفہ و عرفات نظرم دی کنا اگر کی خلاف کول ناروا دی اگر اس دے دا فاکن خیال ساتائی خیالو کئی خلق بی دینے تاو نشور دامیان با کل بی دینے تاو دی الہاد تبو دی دا غصر مروا دے دے چاہ مازیگر تے انتظار کی مازیگر بمود جل گر دی ہمارے پیمان والو بانے قوم ترغیب کے ساتھ تحزیز سورہ آل عمران کی ملتی لا تہنوا ولا تحزنوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ دلتے ہم آگر آگا لا تہینو سفن سید دشمن یرم در کرانشی مانا میں کرے وقت تیادے او دا حدیث مبارک پر رنا بانی سستے دلو بانی نے پوئے گی چیزا سستے دلی لا تہینو دشمن یرا دشمن دا اسباب یرا در کرانا والای لا تہینو دا مرگ نا یرا ہونکای سفن شای دا سستے دلی پر تشی کی ابتغاء القوم پلٹن کے دخل کو ان تکونو تعلمون القوم حدیث کی رضی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزرکو من غیر خوف ولا مفر اور جمع بین الصلاتین دا اکلا دا سوری بغیر دا سوری نا بغیر دا سوری نا دا ثابت ہے کہ بغیر دا سوری نا آواق مکی کرے دا ثابت ہے پتا جیس چکڑے ہو زد تو میں جمعوں کا جمع سوریوں کا خدا دیتا بل ہے ما اولی دل لستا کی شلتا کی وزباران نوشی پا مدرسہ کی غدو پا مدرسہ کی لستا کی موازین را گئے بانگی ہوئی چاہتا تلے نہیں اونچے تلے دا گیر کیا پھرتے نہ کمری دی بانگی نمازی کرو گے تلے نہیں دے دوں چاہتے ختم کو اللہ صلو فی الرحال و شرمی دلی ہمائے نو بانگی با سر ہوئے اللہ صلو فی الرحال وائے خطہ نشتے دے باران نوری کے دا جماعت تے اللہ صلو فی الرحال ویم دا دین وانی وکی نڑی ختمی اور رنگ والا سور کرے دے اے جنسو والا دا حدیث مانا آئی حدیث تیو اللہ صلو فی الرحال لا تہینو فی ارتغاء القوم ان تکونو تعلمون فإنهم یعلمون کما تعلمون یو خبرکم سوک دا مناظری دا ویداری دا سبق نروس تو راشا اس سبق مخراب ہو رہا سبق پا دیجیے تپوس کو اڑواڑے مناظرہ کو اڑواڑے مانزر ان شاء اللہ الب پاسم سے پرتوک دن و پاسم ایسے بنو پاسم بلے بنی بچی اچھا نہ قرآن سے کل لگا نہ قرآن سے کہ زمان کو حق دے دو مثلاً ستا سو میں اخلا گا ہوں دوڑا مخیب نانی چیز بلا کا پریزم دوڑا طرف سے موسوسے گئے پلٹن دے اتا سالمان دے تک اشتے خد داوی داخت کرور مجیان اشتا دے اگر بیا مقام اختے کذیت نزلہ کی وقت لا تہینو فی ارتغاء القوم سوس نشے پلٹن کے کافرو ان تکون قوم تولی قائمین بے کفرہم قائمین بے عنادہم فقل کفر زینت ضد بانی کلگ میں خدا خبر دے چلے امین صاف ہو کئی چی دامیان بے اب ایس بے صدا دو منزون پیو وقت کی دیموار بے سوکی اللہ رو تتاسخوز اللہ ادامیان با ایس بے سبی ضرورت پا جوراب و پنورو جوراب و مسا کئی زیموار بے چو کی تاسو بے زیمواری دم را خوک ہے کنے چیزا دین خوپاتی شی پا زیبانی کنا نو دین پیول ختم ہو جی ان تکونو تعلمون فا انہم یعلمون کما تعلمون کتاسو در دے گئے نوغم در دے گی و ترجون من اللہ مالا ارجون ساسو تمہیں دا اللہ ناغا چیزا گوی تمہیں نشت مانا تھا تاسو تو جنت امیدوار ہے نہ اللہ در رضا امیدوار ہے نہ کہ زخم درا گئے تکلیف درا گئے نہ اللہ بدر تھی کہنا آغا جنت نہ مانی تو زخ نہ مانی قیامت نہ مانی پاگے تو پاس آگا پکو فر تیار دیدان روز کا تیار دیا تو سوچتے گی تو تلا گلے شہی اور ترجون من اللہ مالا ارجون دے اللہ دے خوب بولے دے حکمت خوان اللہ تو معلوم آدھا کہ دا سکی گی ہوتا سوچتا ہو کرو نہ اتم حکم ترغیب الی القتال او اعلان فتح بعد القتال لگا تھا ہمارا دیو الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما أصنفكم ذرائی اور ذرائیت میں ان کی شریک دی سیو لگی اور سبل لگی شرکت دا مانا یعنی تقسیم دی سیو اور سبل فریضہ اگر کیا تم حکم راغ مخ کے طول احکام کی بے دیونا عبد الامانات الی اہلہا دا نور طول وہ حکمنا و جہاد او یا متعلقات دا جہاد یعنی ہجرت او صلات طریقہ صلات خوف باندھے لگی دلی جہاد اسی داری نتیجوں پیدا کی گی اگر نتیجہ فتح حضرت ملک فتح حضرت علاقوں مسلمان قبضہ کے چیزل نمفتوحہ علاقہ کے بعد بیاس کی گی یو زیونی والے سو جو کفر اور الحاد ہو اس بپری باندھے دا قوانین شرعیت حیثیت سی ودا رجن شرعی قانون قائم مسلمانان شو دلمبے رضے قانون بپے دا شریعت زینیان شو دلمبے رضن بپے قانون دا شریعت دم و تنی کہ دا لانا اشنا دی اد اسلام دا قانون سر مخ نظر آ گیا نہ دو تلگ دما پکار دا او قدمو تو نکو ندو با نقصان دور کی یا با مرتد شی او یا با بغاوتو کی نا دمو با تا نکای تا نبی علیہ السلام غزوات طول پدیبانی بینا دی دمو تا کی داندہ کرد پا قانون شرکی مکہ کی چکلا فتح اوشولا دمانزو خو نپوندی گلی دماسپخین بان دا بلال پا خلوانی دا کعبی معظمی دا پاس نویل لی ما ویلیم چا کافر وی خوشو چی زمان پلار می رجوان دی که ندادا غن کل برداشت دی دا ندی تینی دی کتلی که دو بانی و بده گنی بده لگی او یا بدو خلاف کیا با نقصان جوڑی صحیح قانون نافذ کا دغ مقدا زنانا بان اخلاص سبوس و شریف و زنانا و نیتون خلق و قول چیزا معاف شی صلیب و منگر ازا کو و نبی علیہ السلام بوئی واللہ واللہ لون فاطمہ تبنت محمد سرقت لقطعت یدہا زمان چغلاو کی ثبوت سپی نزیل از غصوم نظریب اللہ خوشی کی نلا سے لغوز کا رمی وطن نکلی تاولی قانون شریف داغر رجنے نافذ کی دمو بکی نہیں مصر فتح شیو